มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดสิ่งเหล่านั้นคือบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองและเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเหล่านั้นอยู่อีกฉะไหนหนอเราผู้มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอยู่แล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำทรามของการมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเถิดได้เกิดความรู้สึกขึ้นไปในใจว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นเกศาอย่างดำจัดบริบูรณ์อยู่ด้วยเยาว์อันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเรามีอายุได้30ย่อนหนึ่งโดยวัยได้ออกบรรพชาแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลดังนี้เรานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอาระละดาบทผู้กัลยาณมโกศลและอุทกะผู้รามบุตรได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนั้นอาระละผู้กัลยาณมโกศลได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะอุทกะผู้รามบุตรได้ประกาศให้รู้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยเรานั้นกล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดว่าต้องด้วยปากด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยก็ความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นว่าก็ธรรมะนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความระงับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมหรือเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพและในเนวสัญญา